अपना काम कर, चल तू अपना काम कर। चल तू अपना काम कर, चल तू अपना काम कर। अकल दिखाना, शक्ल दिखाना, देना नसीहत, करना फजीहत, यूं ना ट्रैफिक जाम कर। चल तू अपना काम कर, चल तू अपना काम कर, चल तू अपना कर रहा क्या और कौन क्या क्या यहाँ नहीं करता, इसी फिक्र में सूख रहा है, फिक्र से पेट नहीं भरता। बैठ चैन से घर पे और आराम से अपनी किस्मत को, आस पास वालों पे या फिर मर दे अपने सारे दोष, मर दे अपने सारे दोष। सबको चल तू अपना काम कर। आस पड़ोस में क्या बनता है, क्या है मसाला, क्या है तेल, तूने इससे क्या लेना है। राजनीति की शॉप है मित्रों, सभी इमोशन होते से।